punxis de Cornellà. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, todos os sábados, dúas horeñas de radio en galego para todos vosotros. Queremos que o pasen agradable, e para iso contamos con un grande técnico que temos ali na piscina, como dicen algúns. Sí. Bueno, Kiko Belinchón fai que isto sale en antena e que ademais que nos poidades ver por Facebook. Tamén doulle a benvida ao noso compañeiro Armando Fernández, que xa vai recuperándose bastante. Adiante, Armando. Moi boas tardes, señoras e señores. Como ben dice Xulio, aquí estamos durante dúas horiñas con algo de salsa. Tamén, con algo de salsa. Ah, sí, música, que música. Que a música. Falando de salsa, hai un artista que se chama José Carballido, que sí, publicou un CD que ten moito que ver, que chamalle A Sombra dos Soños, e mandou a Azucena, facilitounos música del. A mellor o técnico xa ten preparada unha música del, e vamos a poñela para recibir a primeira convidada, que me parece que temos aquí na parrilla a Loli Veloso Neira. Vamos a ver, vamos que a ver, poña a música o noso técnico, e a ver que é o que somos capaces de levar adiante. Aí vai música, queridos ointes. Expresaban. Pois xa temos a música baixada para poder recibir a primeira convidada, que, como xa che dixen antes, é Loli Veloso Neira. Vamos alá. Moi boas tardes, Loli. Moi boa tarde, cariños. Que tal? Ben, moitísimas grazas por atendernos, non? Que si ti sempre nos recibes moi amablemente. Estás moi ocupada, pero sempre buscas un ratiño para poder atendernos. Benvida. Para mí todo unha honra, que irades falar comigo, de verdade. Moitas grazas. Benvida e parabéns, porque acabas de vir do outro lado do Atlántico con moitísimo éxito, non? Sí, moi contenta. Foron unhas experiencias moi lindas. Tiven a sorte de facer, fixen tres mostras, dúas delas, na compañía de Vilma Villaverde, que é unha escritora argentina moi recoñecida internacionalmente, sí. Amiga de Díaz Pardo, que no seu día esa chamou unha para traballar no seu Sargadelos, cando ele estaba o timón. Claro. E logo tamén colaborou comigo Jorge Vangueses, que é un excelente ceramista, alumno de Fernando Arranz, foi mestre na Escola Nacional de Cerámica. Foi algo maravilloso, de verdade. Pois, ben, o noso parabéns precisamente por eso e por máis cousas. A ver, o que eu quero decirlle a todos os nosos ointes é que ti estás traballando moitísimo, facendo non bisutería, eu creo que son xoias especiais, non? Son xoias históricas, con moito sentimento, vale. Que... Todo isto é, bueno, é Isa Díaz Pardo, Carmen Arias de Castro, súa dona. Para ese reivindicación que compre, aínda que moitos digan que bueno, xa desapareceu, xa faleceu, pero o herdo que nos deixou é algo extraordinario, tanto el como outros moitos de que ti tamén tamén aportou o seu. No, é que os ten en mente, ela está traballando para que todo isto non se perda. Sí. Bueno, todo o que fago é movida pola fonda pegada que deixou en min, só dixen en outras ocasións, Isa Díaz Pardo é a súa muller, vale? Uh-huh. As oiñas as fago con anaquiños de pratos feitos na fábrica. Na fábrica Sargadelos, sí. No. Na fábrica Celtia. Que así se chamaba a fábrica do exilio na Argentina. Vale. Pensei que recollías cousas de... No, extraordinario. No, de Sargadelos no, Sargadelos vale. De Celtia. Vale. A porcelana do exilio, sabes? Sí. Que no 55 veu a falar con Isa ao Castro, Núñez Búa, un exiliado que estaba en na Argentina. Bueno. A propoñer de facer esa fábrica. Claro. El primeiro dixo que non, pero logo recapacitou e dixo: non podo deixar os meus compañeiros sós, que están levando están traballando moi a favor de, moi dignamente, para Galicia. Entón, máis que facer a fábrico, que lle interesaba a Isa era recuperar o exilio. Efectivamente, co tempo trouxo a Blanco Amor, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, apoiounos a todos. Claro. Económicamente e moralmente, vale. Sí, un gran... Para min é moi especial esa fábrica. Claro. Que sempre existe. Da fábrica pasamos a túa creación e creatividade escrita. Tamén hai que recoñecer que se poñen en contacto contigo, que vayan a editorial e que merquen un libro, Ales con Nenos, que ademais ten un prólogo dunha persoa que admiramos moito e que queremos moito, un tal Anxo Carracedo, non? Sí, o xenetista número un no mundo, e tómolo aquí. Claro que sí. En Galicia, na nosa Galicia, estou moi orgullosa de Ales con Nenos. Cal é a editorial? Cal é a editorial? Dinos. Bueno, a editorial, eu comecei con unha editorial que se chamaba Finisterrae, de Santiago de Compostela, ¿no? Cheguei a través dunha entrevista que lle fixeron o editor na televisión de Galicia. Este editor pagaba moi ben, hai pois como 5 anos morreu. Entón, a editorial son eu, porque os beneficios, ao publicarme a mí mesma, pois os beneficios son maiores para poder apoiar fines solidarios do cancro, que xa sabes que vai para a Fundación de Medicina Xenómica, sí, cuxo director é o doutor Ángel Carracedo. Anxo, claro que sí. Bueno, fines solidarios, que tú que fas precisamente sempre eso, desprenderte de ti mismo altruistamente para poder compartir con toda a xente o que ti, bueno, pues consideras máis oportuno dentro da túa creatividade. Dixemos antes xoias, pero tamén a escrita, non? Que como di, teño entendido que Anxo di no prólogo, que é un libriño que fixeche con tanto lidicia, non? Sí. E amor a vida e a obra de Álex Vázquez, non? Sí. Álex é un gran pintor, é o pintor da Camelia Galega para o Mundo. De Pontevedra, moi amigo meu, é sobrinho de Antonio Palacios, o arquitecto. Arquitecto, sí. Bueno, tamén é outra maravillosa persoa, él sempre colabora comigo, é de xeito altruista, de verdade, eu quero un montón. Bueno, xuntades vos os altruistas para poder dar a coñecer cousas tan fantásticas como esa. E agora mesmo estás traballando nunha cousa diferente ou continuas dando valor a esas creatividades tanto xoias como tamén escritas? Bueno, non sei se sabes que constituímos a Asociación A Roseira de Loli, sí, que se inaugurou, bueno, que o primeiro que botou a camiñar esta asociación, da que eu son a presidenta, o doutor Ángel Carracedo é o vicepresidente, sí, botou a camiñar pois o 31 de maio, no mes das flores, pois un espacio cultural dedicado a Isa e a súa muller, que se chama Espacio Cultural Isa Díaz Pardo e Carmen Arias de Castro. Este é o primeiro que se lle dedica a este matrimonio na nosa terra. E tamén inaugurei hai 2 anos no Museo da Madalena, onde estivo a Fábrica do Exilio, unha sala dedicada aos dous. Sala Isa Díaz Pardo e Carmen Arias de Castro, carai, no Museo da Madalena. Carai. Cousa fantástica. Outra cousa que tamén me enterei, e eu vou intentar achegarme aí, porque sabes que o día 29, ás 4 da tarde, presentaremos o libro que recolle os 5 últimos premios do certamen Rosalía de Castro de Cornellá. No Culturgal, ás 4 da tarde, o día 29, aí en Pontevedra. Me enterei, me digo que ti tes bastante relación con Galicia Ame, con Merchi Álvarez, ou polo menos sei algo de que... E vou intentar tamén achegarme precisamente a esa gala que se fai o día 30. Que ao mellor hasta nos saludamos personalmente, non? Bueno, o día 30 eu estive nunha ocasión ali, eu normalmente compro... merco cousas no na tendiña que teñen en Cambado, sabes? Sí. E, bueno, ten ali unha tenda de verdade moi fermosa e con cousas moi boas, e agora que estamos moi moi perto do Nadal, animo a todo mundo que vaya a tali, porque, bueno, é para un ben para todos, non solamente para Merchi. Ela está facendo unha labor magnífica, entendes? Porque é para todo o mundo. Claro, claro. Comprendes? Sí, ten moito mérito esa rapaza, moito. Sí, temos que apoiar a ciencia, que é o único que nos pode salvar, penso eu. Sí, claro, nos falta todos. Sí. Tamén o doutor Anxo Carracedo tamén estivo en algunha ocasión ali nesa gala que fixeron, e tamén participa, polo menos é o feito de sumar sinerxias para que a investigación siga adiante. O diñeiro que recaudan vai para a investigación da AME, da atrofia muscular espinal, e outras enfermidades que son bastante raras, non? Que son semellantes. Claro. Eu quero moitísimo a Merchi, de verdade, e aparte que a admiro un montón. Nos tamén. Ten unha enerxía, de verdade, que é algo fora de serio. Sí, nos tamén. Temos que concienciarnos que cando hai persoas que fan traballos tan extraordinarios por o ben da humanidade, temos que estar aí, claro, apoiando, claro, claro, claro. Comprendes? Sí, sí, sí. Porque é en beneficio de todos. O doutor Carracedo non fai para él, ¿me entendes? Sí, é para todos. Sí, sí. Claro. Entón, se sabes que alguén como Merche vende cousas extraordinarias ali, sí, vale, e ademais precios moi asequibles, sí, ¿eh? Sí. Bueno, eu creo que deberemos, pola conta que nos ten a todos, debemos de apoiar a este tipo de persoas. Sí, sí, nos fixemos de voz e de comunicación publicitaria de esa gala desde o primeiro ano. Sí. Nos bueno, conectamos con ela para darlle publicidade e demoslle os contactos de moitas persoas que hoxe en día pois participarán na gala que vai a facer precisamente, sí, o día, sí, 30. Bueno, humildemente, pois, da nosa, claro, da nosa humilde radio, pois intentamos darlle darlle voz, darlle pulo, polo menos. Claro, pero o que comentades, que é sumar, comprendes? Sí, sí, sí, sí. Aportar un pouquiño, claro. Eu vos felicito un montón, porque vos, o outro, Merche, claro, o doutor Carracedo, claro, claro, claro. Son moitos pouquiños, pero que ao final é un... Pero son moitos. Sí, sí, sí, sí. É un areal moi grande. Moi ben, moi ben. Bueno, Loli... Teño coincidido co doutor Carracedo tamén, ele. Sí, sí, él axudou na presentación nalgúnha das galas que se fixeron en decembro. Bueno, Loli, que te agradecemos moitísimo que perderas estes minutiños con nosotros, que volvemos a parabenizarte, felicitacións por todo o que estás a facer. Continuaremos contactando contigo en máis ocasións, desexarte todo o mellor, éxitos en todo o que estás traballando, e hasta outro momento. Pues muchísimas gracias, apertas para todos, buen Nadal, muchísimas gracias. Igualmente, Loli. Apertas. Hasta luego. Más música para despedir a un oso, claro, con tertulio. Vamos a... Más salsa. Eso es, deña. Danza a mañá cando esperta o carón. Una flor que se abre, amosa como é, acariña os pétalos da súa amada flor. Rico como se o fixera por primeira vez. Rico como se o fixera por primeira vez. Garza a súa sempre o seu corpo.